Gönül Sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri. Ma tevfiqi yu'at sami illa billah lekad ca'et rusulü rabbina bilhaq. Sallu ala rasulina Muhammed. Allahum salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi sahbihi sellem. Sallu ala tabibi kulubina Muhammed. Allahum salli ala seyyidina Muhammed. صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب يرون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. صدق الله العظيم. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه. الحمد لله رب العالمين. استغفر الله الحي القيوم. حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. انترنت فرم بو يوك الحمد لله مبارك جمعة gecesinde Allah-u Teala'mızın rahmetine mazhar olduk. Yağmur Allah'ımızın rahmetidir, bereketidir. Duaların kabulüne vesiledir. Yağmur anında yapılan dualar müstecab olur. Ve bu mübarek hem de cuma gecesine nail olduk, dahil olduk. Allah-u Teala Ramazan-ı Şerif'in bütün gecelerinin kıymetini bilmeyi nasip eylesin. Günlerinin, saatlerinin, vakitlerinin değerini takdir ederek ibadetle, zikirle, fikirle geçirmeyi nasip eylesin. Özellikle cuma gecelerinde, cuma günlerinde Rabbim mutlaka kabul olunmayı, affolunmayı, bağışlanmayı bizlere nasip eylesin. Amin. Bu gece cuma gecesi oluyor. Gece evvel giriyor. Yarınki mübarek cuma günü. Bu gecesinin ve gününün zaten çok değeri var. Günlerin efendisi olarak Seyyidül Eyyam indallah yevmül cum'a, Allah indinde günlerin efendisi cuma günüdür ve gecesidir. Tabii ki gecesiyle günü aynıdır, beraberdir. Dört gece günüyle beraber, günleri geceleri gibidir, geceleri günleri gibidir. Bu dört geceden birisi de cuma gecesi ve sabahıdır. Yani yarınki sabahla bu gece eşittir. Bunlar bir olmuştur, birbirine eklenmiştir sevap ve fazilet bakımından. Ramazan-ı Şerif'te olduğu vakitte ne var? Diğer cumalardan üstünlüğü var ve fazileti var. Bera İbni Azib radıyallahu teala anh'tan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor: Fazlül cum'ati fi Ramazan. Ramazan ayında bulunan cumanın fazileti. Zaten cuma, Ramazan'dan Ramazan'a af oluyor. Bir de cuma geldiği zaman haftalık af oluyor. Ramazan-ı Şerif ayında bulunan cumanın diğer cumalardan, yani geçen ayki, bir dahaki ayki cumalardan ne kadar üstünlüğü var? Kefazli Ramazan, Ramazan'ın üstünlüğü kadar neye? Ala sair-i şuhur, diğer aylara karşı. Yani Ramazan-ı Şerif diğer aylardan ne kadar üstün, bu hususta da bazı hadis-i şerifler var. Yani Ramazan-ı Şerif'in diğer aylardan ne kadar üstün olduğuna dair Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem buyuruyorlar. Ve fazlu Ramazan alâ sâir-i şuur. Bu hadis Enes İbni Malik'ten geliyor. Diğerini anlamak için bununla birleştiriyoruz. Ramazan'ın cuması diğer cumalardan ne kadar üstün? Ramazan diğer aylardan üstün olduğu kadar üstün. Ramazan ne kadar diğer aylardan üstün? Kefazlillâhi alâ halkıhi. Allah-u Teala kullarından ne kadar üstünse Ramazan öbür aylardan o kadar üstün. Hiç Allah ile Halik, Yaratan, mahluk, yaratılanlar kıyas edilebilir mi? İşte nasıl ki Allah ile Celle Celaluhu kullar kıyas edilemez. Yaratanla yaratılanlar mukayese edilemez. Ramazan ayı ile diğer aylar asla kıyas edilemez. O kadar diğer aylardan farkı var fazilet bakımından. Peki Ramazan'ın cumasının ne kadar fazileti var? Şimdi görüyor musun? Şu mübarek cuma, diğer cumalar da Allah'ın dinde günlerin efendisi. Diğer cumalar da efendim diğer günlerden, gecelerden faziletli. Ama Ramazan-ı Şerif'te olduğu zaman ne kadar üstün? Allah-u Teala kullarından ne kadar üstünse, ne kadar hiç kıyas edilemeyecek derecede fazileti varsa, bu mübarek cuma gecesiyle Ramazan'dan evvelki sonraki aylardaki cuma gecelerinin o kadar farkı var. Yani şimdi cumanın da neresindeyiz? Doruk noktasındayız. Mübarek saatlerin, mübarek gecelerin ve günlerin fazileti bakımından Allah Teala sohbetlerine devam sebat nasip etsin. Cemaatini bırakmaktan muhafaza etsin. Mutlaka bu mübarek cuma gecelerinde ilim meclisinde bulunuyoruz. Buluşuyoruz. Tabii insanların çoğu yollarda kaldılar. Yağmur birden bastırdı. Kuvvetli de yağınca tabii zaten iftara yakın trafik biliyorsunuz. İki taraftan da gelecek olanlar yollarda kaldılar. Çokları. Allah onları da gelmiş kabul eylesin. Amin. Mühim olan niyet. Men hadara meclisen min mecalisil ilfi Ramazan. Allah Teala cümlenize şu mübarek Ramazan ayında bir ilim meclisinde bulunmak üzere niyet edip gelenler ve niyet edip gelemeyenler. Hangisi ise Rabbim ona ketebellahu lehu bi kulli kademin ibadete sene, her attığı adımına bir sene ibadet yazar. Ve yekunu ma'i tahtel arş yevmel kıyame. Kıyamet günü arşın altında benimle beraber gölgelenir buyurdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah-u Teala bu devamınız, sebatınız ve mübarek cuma gecesindeki İlim meclisine iştirakiniz hürmetine hepimize fazl-ı keremiyle adımlarımıza bir senelik ibadetler ihsan eylesin. Rabbim mahşere çıktığımızda şaşkın olmaktan, şaşırmaktan muhafaza eylesin. Delillerle, burhanlarla, rehberlerle, meleklerle, buraklarla, mübarek cuma gecesinin gününün şefaatiyle, mübarek cuma gecesi günü mahşere nasıl getirilecek? Kocasına hazırlanmış gelin gibi süslü duvaklı, telli duvaklı, yani öyle ziynetli, süslü, donanmış, kuşanmış vaziyette cuma gecesi günü mahşere özel gelecek. Güller arasında onun çok müstesna yeri var. Cumanın ehli olanlar cumaya tutunacak, sarılacak, yapışacaklar. O onlara şefaat edecek. Kimdir cumanın ehli? Tabi cuma namazına giden de, ama beş vakit namaz kılmayan cumaya gitmekle cumanın ehli olamaz ki. Beş vakit namaz kılanlar, özellikle cuma için hazırlık yapanlar, gusledenler, abdest alanlar, camiye biraz erken gidenler, cumanın gecesinden ibadetleri artıranlar, başlayanlar, gecesine gününe hürmet edenler, belki başka gecelerde günlerde yaptıkları bazı günahları cuma gecesine gününe hürmeten terk edenler, en azından cuma gecesi girdiğinde, cuma günü girdiğinde fren yapanlar, yani güne saygı bakımından bunlar cumanın ehli olacak. Sizin gibi her cuma gecesi sohbete gelenler, şimdi bu gecenin önemine binaen bu meclis kuruluyor, buraya değer verenlere mutlaka cuma gecesinin gününün ehlinden olmak nasip edilecek inşallah. Ve yarınki mübarek gününde Allah Teala her cuma gecesini, her cuma günü, özellikle Ramazan-ı Şerif'te sayılı iki tane daha cumamız kaldı. Allah Teala bütün saatlerinden istifadeyi nasip eylesin. Amin. Ve mutlaka cuma gecesinin gününün saatlerinden bir saat içerisinde Allah'ın bize beraatlerimizi ihsan eylesin. Amin. Ve duanın kabul saati var. Cuma'da o gününde, gündüzünde bir an var. Müslüman bir kul o ana rastlarsa ne isterse Allah verecek. İnne fil cum'ati le sa'aten. Cuma gününde bir an var. La yuafiku abdun muslim. Bir Müslüman kul ona denk gelebilirse dua ile illa yes'elullah Teala şeyen. Allah Teala'dan da bir şey isterse İlla atavya, mutlaka Allah ona istediğini verecek. Bu saate de Rabbim mutlaka muvafakat etmeye muvaffak eylesin. Amin. Mutlaka buldursun. Adam arar arar arar, tam o an gelir, gaflet eder. Bir de olur ki Rabbim kazandıracaksa kulunu, o anda ona bir dua nasip eder, tam o ana denk getirir, kabul eder. Allah'ımız yapar. Ama biz yine de ya Rabbi beni bir anda denk getir demeyelim de gecenin günün çok kısmını zikirle ve dua ile geçirelim inşallah. Böyle yaparsak, kalbimizde murad olursa, niyet olursa, hayırlı bir kastımız, Allah'tan hacetimiz olursa, dilimizden onu istemesek de kabul olur. Neden? Çünkü hadis-i kutsi'de ne buyuruyor? Men şeğalehul Kur'an ve zikri, bir adamı Kur'an okumak ve beni zikretmek, bana dua etmekten meşgul ederse, an meseleti, benden bir şey istemekten alıkoyarsa, bir adam var devamlı istiyor, ya Rabbi şunu ver, şunu ver, şunu ver. Bir adam da var, la ilahe illallah diyor, Sübhanallah ve hamdi diyor, la havle ve la kuvvete illa billah diyor, işte Ramazan'ın tesbihleri okuyor. Veya başka bir adam da var, Kur'an-ı Kerim hatim okuyor, cüz okuyor devamlı veya mukabele dinliyor. Kur'an ve zikir bir adamı benden bir şey istemesinden alıkoyarsa, a'taytu eftale ma'utus salih. Oturup da sadece benden bazı şeyler isteyenlere vereceğimden daha fazlasını ona veririm. Onun için biz mesela size diyoruz ki cuma tesbihini yapın, işte her gün şu kadar salavat okuyun, şu kadar Sübhanallah ve hamdi okuyun, şu kadar la ilahe illallah deyin. Tam bu cumadaki kabul saatine denk gelse Allah senin istediğini verir mi? O anda dua edip de bir şey isteyenden daha fazlasını sana verir. Neden? Zikirle meşgul olduğundan. Ama konuşsan, gaflet etsen, uyusan, ona bu söz yok. Bu saat hangi saattir? Gizli. Rabbim Kadir gecesini gizlediği gibi, dostunu gizlediği gibi, rızasını gizlediği gibi, gazabını gizlediği gibi, cuma günündeki saati gizledi. Niye? İnsanlar çok dua etsin, çok zikir yapsın diye. En kuvvetli iki görüş var. Biri, imam hutbeye çıkanda indikten sonra namaza durup da Fatiha'da amin denen noktaya kadar. O arada gizli. O zaman insanın kalbinde ne olması lazım? Çünkü hutbe okunurken dünya kelam konuşulmuyor. Yani söz konuşulmuyor. Selam bile verilmiyor. Selam bile alınmıyor. Onun için kalpte niyet tutulmak icap eder. Bir de hangi saat çok önemlidir? İkindiden sonra güneş batmaya yakın. Yani işte iftar saatine de yakın. İkindiden sonra. Onun için Efendim babamız Hacı Ali Haydar Efendi Hazretleri ne yapıyordu, ne yaptırıyordu? Bir insanın çok önemli, mühim bir haceti olsa, Allah Teala'dan dileği olsa, mutlaka yerine gelmesini istese, cuma günü ikindi namazını kıldıktan sonra oturacak. Hiç yani konuşmadan, yerinden kalkmadan güneş batana kadar, yani akşam ezanı okunana kadar, başlayana kadar ya Allah ya Rahman diye zikredecek. Ya Allah ya Rahman. Ama o arada şunu ver, bunu ver, şu işim olsun demiyor. Ya ne diyor? Ya Allah ya Rahman. Kul idu'llâhe ev idu'r-Rahman. Bana ister Allah diye dua edin, ister Rahman diye dua edin. Bütün güzel isimler bana aittir. Eyyemmâ ted'u felevle esmâul husnâ. En güzel isimler bana aittir. Şimdi onun için bu Allah ile Rahman isimlerinin nesi var? Bu ayet-i kerimede de zikredildiği üzere bir özel bir münasebeti var. Bismillahirrahmanirrahim. Allah isminden sonra besmelede hangi isim geliyor? Rahman'a. Elhamdülillah Rabbil Alemin Errahmanirrahim. Fatiha'da yine hep birincide ne geliyor? Rahman ismi geliyor. Hüvallahu lezi la ilahe illa huverrahmanirrahimul melikul kuddus. 99 esma yine lafzayı celalden sonra Rahman ismi şerifi görüyor. Onun için cuma günü ikinden sonra ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahman, bu şekilde zikre devam edecek. Hiç gaflet etmeden. Kalbinde de ne var? Bir niyeti var, bir muradı var, dileği var ise o anda mutlaka o ikindi ile akşam arasında ne oluyor? o gizli saat denk geliyor. Ya Allah ya Rahman demek de çok kısa bir zaman. Zaten o gizli saat de bir saat değil. Bir an vuruyor geçiyor. Sen de ya Allah ya Rahman demene denk geliyor. İlla ki denk geliyor o niyetle dediğin için. Mutlaka veriliyor. Yalnız şimdi ikindi tabii erkenden okunuyor. Akşama kadar da bayağı vakit oluyor. Bazıları da bu hususta işte hoca efendi bu vakit çok uzun. Yani hemen hemen nereden baksan şimdi 3 saat var. İkindiyi de kılsan peşine başlasan 3 saat ya Allah ya Rahman. Orada sayı yok zaten. Çünkü ikindi akşam arası daralır uzar. O mühim değil. Orada sayı yok. Tesbih çekmeye lüzum yok. Yani sayı yok. Ne kadar vakit sığarsa akşam okunana kadar. Şimdi ben işin uyanıklığını biliyorum ya, uyanıklığına kaçıyorum. Size de bir uyanıklık öğreteceğim yani. Burada 3 saatte adam buna tahammül edebilen, benim ağzım kurumuyor, ağzım yapışmıyor, halim, vaktim müsait. Maşallah Allah sağlığını saatini arttırsın. Sen 3 saat yap. Ama yaşlılar var, efendim hastalar var, onlar da yapmak isteyenler var. O zaman ne yapar? O zaman ne yapar? İkindiği ilk vaktinde kılmaz. Çünkü bunun esas şey güneş kubbeyle gurubi şems, güneş batmaya yakın saat de dolanıyor bu gizli saat. O zaman ne yapar? İkindiği ne zaman? İkindiği en son müstehap olarak söylüyorum. Normalde fıkıhta tabii 45 dakika kala da kılar, yarım saatte kalsın. Kılmadıysa mecbur kılacak yani. Güneş batmadan bir rekata yetişse kazaya bırakmış olmaz. Yani güneş batmadan bir tekbir alıp bir rekata kavuşsa bile kazaya bırakmış sayılmıyor. Ama mekruhtur. Yani o saatlere bırakmak Allah'ın sevmediği bir vakit. Müstehap vakit, yani Allah Teala'nın ikindi namazının kılınması hususunda en sevdiği zaman asr-ı sani'dir. Yani ikindinin iki vakti var. İkinci vakit daha ihtiyatlıdır. İmam-ı Azam Efendimiz'e göre ikinci vaktinde oluyor. Yani şimdiki takvimden işte en az 40 dakika geçmek lazım. Ama bu bazı göre uzuyor. Şimdi günler uzun. 40 dakikayla da olmaz. O en kısa zamanda 40 dakika geçmesi lazım. Yani şimdiki zamanlarda bir saat küsürü da var. Geçecek ki İmam-ı Azam'ın dediği vakit girmiş olsun. Bu İmam-ı Azam Efendimiz'in de görüşüdür. Öbür imamların ittifaklı. Onun için ikinci vaktinde hatta ne diyor ikinci vaktinde ikindiği tek başına kılsa birinci vaktinde cemaatle kılmaktan üstündür. Niye? Vakit kesinleştiği için. İmam-ı Azam'a göre ihtilaftan kurtulmak bakımından. Bir de ikinci vakitte cemaatle kılarsa nurun hala nur olur. Şimdi dolayısıyla siz yine cemaat arkadaş bulun. Cemaatsız durmayın. Ama sağlığı sıhhati el vermeyen ben uzun yapamam diyenlere de ne yapsın? Bir saat bir çeyrek kala müstehap vakittir. Yani akşama şimdi diyelim ki çeyrek geçe 8'i diyelim ezan olsa tam 7 müstehap vakittir. Yani ikindinin kılınması için. Yani şu andakine göre konuşuyorum. Değişir o. Güneş batmaya bir saat bir çeyrek kala müstehap vakittir. Bu vakitte ikindiyi kılar. Ondan sonra zaten sünneti farzı tesbihleri de çekiyor. Biter bitmez bir saat kalır zaten. Bir saatte de Allah'ın izniyle zikretmek en hasta adam bile yapacağı iştir. Velakin daldı. Bir saat de olsa, yarım saat de olsa adam dalıyor. Tam ben o arada daldım. Ya Allah ya Rahman diyemedim. Mesela 5 dakika 10 dakika dalmış. Bir bastırıyor uyku. Diyemedim. Sen oraya ne niyetle oturdun? O arada eğer daldınsa sen isteyerek dalmadın. Gittin yatıp uzanmadın. Yastık yorganı getirmedin. Sen oturdun namaz oturuşu gibi oturdun. Ama Allah uyku verdi. Celle Celle. O zaman nerede sayar seni? Yine zikirde sayar seni. Dolayısıyla mutlaka duanı kabul eder. İnşallah benim eskisi gibi vakitlerim olmuyor. Eskiden bunu çok yapardım. Vakitlerim olmuyor. İmkanlarım, sağlığım, saatim de çok el vermiyor. Yani siz şu fırsatlarınızı çok değerlendirin. Hele mübarek Ramazan'ın cumasında inşallah yarınki gün mesela bir kabul, makbul dua mutlaka tutturursunuz inşallah. Allah Teala zayi etmesin inşallah. Şimdi Cuma'nın faziletleri dedim. Ramazan'ın özel cumaları dedim. İbn Abbas radıyallahu teala anhu'dan rivayet edilen bir hadis-i şerif rivayet edeyim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Lillahi fi kulli leyletin min şehr Ramazan. Ramazan ayının her gecesinde Allah'ın nesi var? İndel iftar, iftar vaktinde elfi atikin minen nar, cehennemden 1 milyon azatlısı var. 1 milyon her iftarda. Bu başka bir hadis-i şerifte, burada zannediyorum yok, öbür hadis-i şerif var o. Küllüm istevcebun nar, bunların hepsi de cehennemi hak etmiş. Yani bu 1 milyon kişiye berat verilen kişiler daha evvel ölseler, o geceden evvel direkt cehenneme gidecekler. Kesin. Fakat o iftarda oruç tuttukları için o iftarda onların azatlığı geliyor. Beraatları geliyor. Feyza kânet leyletül cum'a, cuma gecesi olduğu zaman, burada da hikmet-i ilahi cuma günü demiyor yani. Hani günde ona tabidir tabii ki, çünkü hadis var ya, başka hadis 4 gece günü gibidir, günü gecesi gibidir, ondan anlaşılıyor. Şimdi cuma gecesi başladı mı? Başladı. Bir saati de geçti ha. Yani iftar 18 gece miydi? Efendim, şimdi tabii bir saati de 15 dakika falan geçti yine. İkinci saatteyiz yani. Cuma gecesi olduğu zaman Allah Teala her saat, gece her saat elfi atikin minen nar, 1 milyon kişiye cehennemden berat verir. Cuma gecesine mahsus. Ne zaman? Ramazan'da. Şimdi bak, bir saatte 1 milyon kişi bahtiyar oldu. Sait oldu. Şakiler defterinden alındı. Bedbahtlar dosyasından isimleri silindi. Adam kesin cehennemlikken şimdi şu iftardan sonraki bir saatte 1 milyon geçti bu tarafa, Allah'ın iyi kullarından. Allah Allah. Vuruyor böyle. Şimdi ikinci saatteyiz. Birinci saatte berat almadıksa bu saatte alabilmemiz lazım inşallah. Ondan sonra yine teravih de kılacağız. Yatsıyı kılacağız, teravih kılacağız. Çıkana kadar öbür saatte girer. Çıkana kadar biz buradan öbür saatte girer. Zaten girdiğiniz vakitten beri, gece olmadan girdiniz iftardan önce. Allah'ım ya Rabbel Alemin ve ya Hayran Nasirin ve ya Hayran Fatihin. Ey Rabbimiz, sen affetmeye bahane arıyorsun. Kullarına mübarek gecelerden ilah diyorsun. Tevbe eden var mı, kabul edeyim, af isteyen var mı, bağışlayayım diye şu mübarek gecelere bizden istiğfar talep ediyorsun. Biz de ya Rabbi şu mübarek cuma gecesinde senin yolunda, ilim meclisinde senin rızan için sevdiğimiz, senin rızan uğrunda tanıştığımız, görüştüğümüz Müslüman kardeşlerimizle senin muhabbetin uğrunda toplanmış lütufkarsın ya Rabbi. Bizi mahrum etme ya Rabbi. Sokaklarda gezen, dağda bayırda çayırda gezenlere bile beraat veriyorsun. Biz senin rızan için geldik, bir ayet hadis dinlemeye oturduk burada. Namazı bekliyoruz. Sen bizi boş çevirme ya Rabbel Alemin. Sen bilirsin işin. Hikmetinden sual olmaz. Biz niye onu affettin diye soramayız. Bize niye affetmedin diye de soramayız. Amma ve lakin sen ki gaffaru zünübsün. Günahları çokça bağışlayansın. Estağfirû rabbekum innehu kâne gaffâra. Af isteyin Rabbinizden. O çok bağışlayıcıdır. Sen ki böyle buyurdun. Biz senin kavline itimat ettik. Sözüne güvendik. Sana tevekkül ettik. Ve af istiyoruz ya Rabbi. Cemî hatalarımızdan estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullah el-azîm ellezî lâ ilâhe illâhu el-hayyel kayyûme ve tûbü ile. Ya Rabbi, devamlı günah yapıyoruz. Yılmıyoruz, usanmıyoruz, bıkmıyoruz. Bu nefis şeytan bizden elini eteğini çektiği yok. İkide bir bizim ayağımızı kaydırıyor, kalbimizi kaydırıyor. Fakat biz senin kapından ümidi kesmiyoruz. Senden başka bir kapıya gitmiyoruz. Senden gayrinden afiş... istemiyoruz. Senden gayrine tapmıyoruz. Kulluk yapmıyoruz, secde yapmıyoruz. Şu imanımıza, itikadımıza, ehli sünnete göre inanmamıza bizi bağışla da bizleri mübarek saatte, mübarek cuma gece, her saat 1 milyon azatlı varken bizi mutlaka onlardan biri eyle ya Rabbel Alemin. Ya Rabbi. Tekrar bütün günahlarımızdan pişman olduk, üzüntü çekiyoruz. Hiç memnun olmadık, keşke yapmasaydık diye. Ya Rabbi, af istiyoruz. Cemî hatalarımızdan estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah. El-Azîm el-Nedî, la ilahe illâhu, el-Hayy-el-Kayyûm ve etûbü ileh. Cemî'i hatalarımızdan estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah. El-Azîm el-Nedî, la ilahe illâhu, el-Hayy-el-Kayyûm ve etûbü ileh. Hakiki hayat sahibi sensin. Hakiki dirilik sana mahsus. Her şeyi yöneten sensin. Ayakta tutan sensin. Kayyum alem sensin. Ya Rabbi, çok büyük Allah'sın. Celle Şanuhu Celle Celaluhu. Ne olur ya Rabbi. Sen bizi mağfiret eyle ya Rabbi. Tevbemizi kabul eyle ya Rabbi. Nasuh tevbeler nasip eyle ya Rabbi. Bu mübarek cuma sabahına aff olarak çıkmak nasip eyle. Ya Rabbel alemin. Amin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve selleme teslimen kethiren elhamdülillah rabbil alemin amin. Devamlı böyle istiğfar etmek lazım, hele şu mübarek cuma gecesinde her saat 1 milyon varken. Şimdi her iftarda 1 milyon var ama ona bile gözüm kesmiyor, girer miyim girmez miyim, yani o 1 milyonlara da gözüm kesmiyor, sayı az. Fakat şimdi her saat 1 milyon var ya, şimdi herhalde diyorum, ümit ediyorum, kuvvetle itikad ediyorum ki mutlaka affeder. Hüsnü zan ediyorum yani. Allah'ım öyle buyuruyor. Ben kulumun bana karşı olan güzel düşüncesinin yanındayım. Fel yazun nebi maşa. Benim hakkımda dilediği gibi düşünsün. Ya Rabbi, sen bize böyle müsaade verdin. Biz de senin hakkında şu saatte hüsnü zan ediyoruz ki sen ya Rabbi ehli sünnet itikadı üzere olan biz kullarını ne kadar günahımız da olsa mübarek cuma gecesi ve Ramazan gecesi hürmetine şu saatlerin birinde mutlaka sabaha af olarak çıkartacaksın ya Rabbel Alemin. Amin. Böyle hüsnü zan ediyoruz. Bize hüsnü zanımıza göre muamele eyle. Bize yakışan şekilde muamele eyleme. Bize sana yakışan şekilde muamele eyle ya Rabbel Alemin. Amin. Amin. Amin. Evet. Şimdi demek ki cuma gecesi olduğunda ne var? 1 milyon cehennemli var. Hepsi de cehennemi hak etmişken her saat 1 milyon. Şimdi gecede kaç saat? 24 saattir geceyle günün tamamı. Şimdi geceler kısa. Ama günden toplarsan yine 24 saattir. 24 saatte 24 milyon. Bu Ramazan 4 cuma var. Bazı Ramazan 5 cumaya da denk gelir. İlk günü cuma ile girerse, sonu da cuma ile olursa, 30 çekse, bakarsın 5 cuma Ramazan'da ben rastladım. Şimdi 4 cuma var bu sene. 4 kere 24 96. 96 milyon cehennemlik sırf Ramazan'da cumaları af olur. Beraat alır. Ama bu kesin cennetliyim diyemez yine. Çünkü bir daha Ramazan'a kadar yine canlı cehenneme satabilir. Yani işi bozabilir. O beraat aldı demek, bu adam %100 cennetlik demek değil. Zaten beraat aldığımız da belli mi? Değil. Ama beraat aldığımız belli olsa bile biz güvenebilir miyiz? Yine güvenemeyiz. Neden? Ölmedik daha. Ölene kadar kayma payı var. Allah muhafaza. Ama şimdi sayının artması bizim ümidimizi artırıyor. 96. Her iftar saatinde ne var? 1 milyon da öyle var. 29 bu sene iftar var. 29 milyon. Yani çoğu senelerde o, yani 30 hesap etsen efendim, şimdi şöyle yapalım. Son gece olduğu zaman Allah Teala ne buyurur? Şimdi son gece bu sefer 29. gece olacak. 30 olsaydı 30. gece olacaktı. Ama 29. Şimdi 29 milyonu koyduk buraya. Son gece buyurur ki bu baştan sona ne kadar azat ettiniz? Melekler derler ki yani beraat verdiniz. 29 diyelim bu sene. 29 milyon. Mevla buyurur ki bu gece son gecedir. Toptan bir o kadar daha azat edin. 2 29 ne eder? 58 mi? 58. 96 ile topla. 150 ediyor mu? 152 mi? 154. Helal olsun sana bak. En yaşlımız sensin ama hesap diye adamı duvara çakarsın evvelallah. Maşallah. Hoşuma gitti. 154 milyon bu Ramazan'ın bilançosu. Kimlerin? Cehennemlik olup %100 cehenneme gidecekken mübarek Ramazan hürmetine iftarda cuma gecesi günü hürmetine cehennemlik listesinde ya adam Ramazan girmeden cehennemlik listesindeydi bunların hepsi. Yani bunlar böyle zaten cennetlik olanlar yok burada. Kesin cehennemlik. Adam bu kadar bozuk adam yani. Ama 154 milyon Ramazan çıkışında beraat almış çıkar. Onun için cuma gecelerini, günlerini çok değerlendirelim. Hele böyle diyorum sana ilim meclisinde cuma gecesi falan bulunmak, cumadan evvel namaza biraz erken gitmek, o saatler çok hassas. Mutlaka Mevla'da gidip kahvedekileri affedecek hali yok yani. Kurban olduğum affeder eder yani, ona da karışamayız. Kimi ne yapacağına da karışamayız ama. Şimdi baktığın zaman da kimi affetmesi kuvvetle muhtemel? Camidekileri, abdestlileri, Allah diyenleri, estağfurullah diyenleri, zikredenleri affetmesi. Bir de başka müjdeler var. Kim ilim meclisinde, zikir meclisinde oturursa kalkarken kumu mağfurallik, aff olarak kalkın. Bu her zaman garanti. Bir de Ramazan'da olursa, bir de cuma gecesinde olursa kaç dikiş atıyorsun? Katbeddel seyyiatik muhasenat. Bütün günahlarınızı silmekle kalmadım. Sevaba döndürdüm. Bu kadar müjde varken şu cuma gecesinin cemaati ve sohbeti bırakılmaz. Evde iki tabak fazla yemek yiyeceğim diye, çay içeceğim diye adam şu cumanın akşamla yatsı arasının meclisini terk etmemek lazım. Akıllı olmak lazım ya. Niye dünyada uyanık oluyorsun? Ahiret işlerine kafan çalışmıyor senin de benim de ya. Allah'ım ahiret aklımızı istimal etmeyi nasip eylesin amin. Şimdi bir de Ramazan Şerif'in cuması ile ilgili bugün onu da söylemiş olalım. Zaten iki cuma kalmış. Hadis-i şerifte rivayet olunuyor ki men vazabe ala kıraati suret Yasin fi kulli cuma fi şehr Ramazan. Ramazan-ı Şerif ayının her cuması, yani artık bu geceden de okusan olur, yarın gündüz de okusan olur, Yasin okumaya devam eden, işte geçen cuma gecesi okuduk mu onu bilmiyorum. Ama şimdi başlayalım inşallah. Bu geceden iki cuma daha. Yani bu her cuma gecesi değil, Ramazan'ın her cuma gecesi veya günü, günde olur. Yani bir Yasin okusan yeter. Tavvakallahu azze ve celle bi tavkil iman. Allah Teala bu kuluna iman takısını takar. Ve tevveccühü bi tacil vakar. Vakar ve heybet tacıyla mahşerde onu taçlandırır. Herkes ona bakar, parıl parıl tacı parlıyor. Ve neden münadne ala rusile şahit. Mahşerde kıyamet günü bütün dost düşman huzurunda şahitler dikildiği günde bir münadi nida eder. Hâdâ sevâbullâh ileke bitilâveti sûreti Yasin fî şehri Ramazan. Bu taç Ramazan ayında Yasin okuduğun için Allah'ın sana Yasin hürmetine verdiği sevaptır. Böyle de bir nida gelir. İnşallah bu da kolay bir şey. Yasin Şerif'te, Ramazan Şerif'te okunsun ama özellikle cuma gecesi ya da gününde okunsun inşallahü rahman. Cuma ile Ramazan'ın nesi var? Münasebeti var. Ne bakımdan? Ramazan senenin kalbidir. Cuma haftanın kalbidir. Hadis-i şerifte ne buyuruyor? Ramazan kalbus sene. 12 aydır 11 ay çıktın mı Ramazan'ı? Bunun kalbi Ramazan Şerif'tir. Ne diyor hadis-i şerifte? İnsanda bir et parçası var. İnne fil cesedle muzgaten, اِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ اِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ O et parçası düzelirse bütün beden düzgün olur, bozulursa bütün beden bozulur. اَلَا وَيَلْ kalp o kalptir. Şimdi Ramazan da senenin kalbidir. Ne demek? Ramazan ibadetle, huzurla düzgün geçerse bütün sene selametle geçer. Ramazan-ı Şerif'te kalp dağınık, huzursuz, feyizsiz, bereketsiz, cemaatsiz namazlar, darmadağınık haller, perişanlık yaşanırsa manevi bakımdan bütün sene perişan geçer. Onun için bu senenin kalbidir. Haftanın kalbi de nerede atar? Cuma gününde atar. Ne buyuruyor hadis-i şerifte? Ayşe radıyallahu anh'dan rivayet ediyor. İdâ selimetil cuma selimetil eyyam. Haftanın cuma günü günahsız, mümkün mertebe, huzuru kalple, ibadetle geçerse bütün günler, 6 gün ona tabi olur, selamette kalır. O aralarda ufak bir günah şub olsa da cuma ne yaptırıyor zaten? Temizlik yaptırıyor. Ve idâ selmeşev Ramazan, Ramazan ayı da salim, günahsız geçerse selimeti senetü külle, bütün sene selamet olur. Onun için inşallah şimdi ikinci 10 güne girmiş bulunuyoruz. Zikirlerimize başladık mı? Ne söylüyoruz? Ya Gaffara Zünub. Ramazan-ı Şerif'in ilk bölümü rahmettir. Mübarek rahmetle de çıktı. İkinci bölümü mağfirettir. Bu şimdi günahlarımızdan mutlaka af olmamızın yani kazanmamız gereken diyelim bir bölümdür. Bundaki zikrimiz her gün 100 kere Ya Gaffara Zünub. Ey günahları çokça bağışlayan Allah demektir. Diğer istiğfarlar, seyyidül istiğfar, öğlenden sonra konacak istiğfar vesaire istiğfarlara da efendim devam edilmelidir. Bunlar Ramazan Risalesi'nden istiğfar bölümünde özellikle zikredilmiştir. Bakın demin okuduğumuz 3 defa istiğfar yaptık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Men kâle estağfirullah lezî la ilahe illâ vel hayyel kayyum etûb ileyh selâs merrât. 3 kere o demin cemaatle yaptık beraber. Bu istiğfarı kim yaparsa, işte namazlardan sonra da yapıyoruz ya hep. Bazı çoğu camilerde yapmıyorlar ama yapmakta fayda var. Millet de hatırlamış oluyor. Bu istiğfarı 3 kere okuyanın bütün günahları af olur. Ve inkânet mitle zebedil bihar, günahları denizlerin köpükleri kadar çok olsa da af olur. Bir hadiste diyor ki, o da Tirmizi'de geçer. Ve inkâne ferra mine zahfi, harpten kaçmış olsa ki kebair 7 tane en büyük günahtan biri harpten kaçmaktır. Harpten kaçmış olsa bile af olur. Böyle bir şey görülmemiş ya. Bunu unutmayın. Yatarken 3 kere, namazlardan sonra 3 kere, bir de herhangi bir günah işledikten sonra 3 kere Estağfirullahellezî la ilahe illahu el hayyel kayyume ve etûbü ileh. Acayip bir istiğfar. Özellikle de bu mübarek gecede okumuş olduk. Allah Teala mutlaka mağfiretine bizleri nail eyleye. Amin. Şimdi yine ortalığı karıştırdılar. Efendim yok teravih yok. Yok efendim 8 rekat olur. Yok efendim kılmasan da olur. Peygamber kılmamış. Sahabe kılmamış, işte Hazreti Ömer kılmış da Hazreti Ömer demiş ki yatan kılandan iyidir demiş. Bunu şimdi televizyonlarda bu ilahiyatçılar zırvalamaya başladılar anne. Tabii bunlar bir iki senedir duruyorlardı, yine bu sene kudurdular. Nereden çıktılar ben anlamadım yine. Bu öyle kanallar sahipleri de Müslüman cemaatlerin adamları, kanalların sahipleri de Müslüman cemaatlerin adamları, fakat nerede böyle hokkabaz var, çıkartıyorlar milleti namazdan, dinden, imandan çıkartmak için onları böyle konuşturuyorlar. Bu televizyonların sahiplerine ve yöneticilerine Allah rızası için buradan sesleniyorum. Birileri bunların kulağına bunu duyursun. Allah bize şahit olsun ve sorgu sual yapmasın. Biz vazifemizi yapalım. Vallahi bunlar şu Ramazan-ı Şerif gününde bu sapık ilahiyatçıları çıkarıp imsak'ın saatiyle, iftarın saatiyle, teravihin rekatıyla, 5 vakit farzın sayısıyla, bu milletin diniyle, imanıyla, namazıyla, abdestiyle oynayan, alay eden, dalga geçen, bu sahtekar zamanımızın, asrımızın deccalları olan, şeytan bağlanmış zincirle bunlar salıverilmiş, insan şeytanları, cin şeytanlarına ağır basan, bu adamları kendi kanallarında konuşturan, yok benim haberim yoktu da müdür çıkartmış, bilmem ne çıkartmış, ben anlamam, sahipleri de aynı günahkardır, yöneticileri de aynı günahkardır, bu işe katkısı olanların hepsi yarın ahirette Havz-ı Kevser'den kovulacaklardır, Resulullah'ın havzından kovulacaklardır. Bak samimi söylüyorum, Havz-ı Kevser'den defolacaklardır. Çünkü sünneti bozdular, çünkü yolu bozdular, Resulullah'ın yolunu bozuyorlar, bozduruyorlar. Trilyonlarca masraf etmişsin, kanal kurmuşsun, çıkartıp da bir sapığı milleti namazdan soğutmaya niye konuşturuyorsun? Yazıktır ya. Efendim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem teravih kılmamış. Kim dedi kılmamış ya? Kim dedi? Peki hadisleri, men kâme Ramazan, Ramazan'da kim kıyam yaparsa, kıyam ne o zaman? Yatsı namazı zaten her zaman var. Demek ki Ramazan'da yatsıdan başka ne var? Bir vazife var. Teheccüd olmaz. Çünkü teheccüd olsa teheccüdün ismi var. Salatülleyl, gece namazı. Teheccüdün adı gece namazı. Hadis-i şerifte ne diyor? Eftalus salat ba'del feriza. Farz namazlardan sonra en kıymetli namaz nedir? Salatülleyl, gece namazı. Bu gece namazı demek uyuyup uyandıktan sonraki. Teheccüd o. Şimdi men kâme Ramazan. Ramazan'da kim kıyam yaparsın? Kendileri de okuyor bu hadisleri utanmadan ya bile. Yani bu hadis nerededir? Bukhari'dedir. Daha ne olacak? İşine gelince Bukhari'yi de tanımazmış. İşine gelmeyince Bukhari'yi de tanımaz. İşine gelince Bukhari'de var diyor ya. Neymiş efendim? Ayşe annemiz demiş ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'da da Ramazan'ın dışında da 8 rekattan fazla kılmadı. 3'te vitir 11 eder. 11 rekattan fazla kılmadı demiş Ayşe annemiz. Doğru. Nerede demiş bunu? Bukhari'de var. Peki bu Bukhari'de var. Öte taraftan Bukhari'de ne var? Kim Ramazan'da teravih kılarsa diyor. Bu da hadis-i şeriftir. Hem bu Resulullah'ın sözüdür. Öbürü Ayşe annemizin sözüdür. Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi beyandır. Ayşe annemizin maksadı nedir? O teheccüd namazıyla alakalı söylüyor. Çünkü Ayşe annemiz zaten onu gece evde ibadetini görüyordu. Kalktıktan sonra. Yani teheccüdü en fazla ne kadar kılmış? 11 rekat. Yani 8'i teheccüd, 3'ü de vitir. Ama biz şimdi gece uyanamayız, kaçırırız diye vitiri yatmadan kılıyoruz. Onun için teheccüd de 12 rekata kadar kılabiliriz. 20 de kılsan olur, bir şey yok. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kıldığı 8 rekat kaç dakika? 2-3 saat sürüyor. 8 rekat 3 saat, 2 saat sürüyor. Bizim gibi değil. Ayşe anamız bunu anlatıyor. Teravih yok diye nereden çıkıyor? Bak, Ayşe radıyallahu anh'ın rivayeti. Hadi bakalım şimdi. Bu da Bukhari'de. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gece çıktı, mescide gitti, namaz kıldı. Camide, Ramazan'da, camide bazıları vardı, rastgele girdi camiye. Yani yatsı kılınmış, dağılmış herkes. O vakite kadar teravih namazı hiç yok. İlk. Geldi mescide namaz kılıyor. Bazı sahabede onu rastladılar, peşinde onunla birlikte namaz kıldılar. Şimdi onunla birlikte namaz kıldılar deyince o Süleyman Ateş de anlıyor burayı ki diyor ki o peygamber cemaatle kıldırmadı diyor ama teravih kıldı diyor. Kendi kıldı diyor, onlar da tek tek ayrı ayrı kıldılar diyor mesela. Halbuki burada Efendimiz kıldı namaz, bir takım adamlar da onun namazıyla namaz kıldı. Yani ona uydu demektir. Burada cemaatle kıldılar. Sabah insanlar dediler ki ya dün gece Resulullah çıktı sallallahu aleyhi ve sellem, biz de camide rastladık, ondan kıldık. Yapma ya, o zaman bu gece de çıkar. Daha fazla kalabalık toplandılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gece yine çıktı. Yatsıdan biraz vakit geçtikten sonra dağılıyordu millet. Ondan sonra çıkıyordu. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kıldılar. Sabah oldu. Yine insanlar dediler ya Resulullah böyle yaptı. Üçüncü gece tekrar çıktı. Bak üç gece. Üçüncü gece tekrar çıktı. Daha fazla kalabalık oldu. Cami almadı, taştı. Yine teravih kıldılar. Dördüncü gece olunca camide tıka bas, yatsıdan beri oturdu, kalkmadılar. Herkes beklerken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çıkmadı. Ta sabah namazına çıktı. O zaman ne buyurdu? İnsanlar haber bekliyorlar. buyurdu innehu lem yehfe aleyye mekanukum, sizin beni beklediğiniz camide durduğunuz bana gizli değil yani haberim var, lakin haşiyetu en tufrada aleykum, ben korkarım ki bunu Allah farz kılar size, fetecezu anha, bunu yapamazsınız. 20 rekat tabi, niye öyle dedi, yatsı gibi olsaydı 4 rekat 8 rekat olsaydı aciz kalırsınız der miydi? Niye? 20 rekat olduğu için. Anladın mı? 20 rekat olduğu için buyurdu ki aciz kalabilirsiniz. O zaman da farz olursa günah girersiniz, cehenneme girersiniz. Onun için bu farz olmasın da böyle sünnet olarak kalmasını istedim diye ben daha çıkmıyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ondan sonra her Ramazan gecesi evinde kıldı mı? Kıldı. Sahabe de evlerinde kıldı mı? Kıldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde vefat etti. Sonra Hazreti Sıddık geldi. Radıyallahu anh. O da 2 sene yaşadı. Bu zaman zarfında Arap kabileleri dinden çıktı zekat vermeyiz diye. Mürtetler oldu. Onlarla savaştı. Bayağı bir İslamiyet'i yeniden düzene oturtmak için mürtet kabilelerle savaşmaktan böyle şeylere vakit pek bulamadı. Radıyallahu anh Hazreti Sıddık vefat etti. Hazreti Ömer Efendimiz geldi baktı Ramazan'da. Herkes kılıyor Ramazan'da. Hep kılıyorlar evlerini. Çıkmış şimdi o bir tane var. Muhammed Nur Doğan adı da. Allah'ım ya Rabbim. Ne Ebu Bekir kılmadı, Ömer kılmadı, peygamber kılmadı. Dine zam yapmayın. Yahu Süleyman Ateş'i biz tabi sakat biliriz. Bu Süleyman Ateş'i de rahmet okuttu ya. Süleyman Ateş diyor ki teravih var diyor. Bu diyor yok diyor. Ya diyor yok deme diyor, var diyor. Hadis var diyor, zayıf da olsa diyor bir hadis var diyor şey Süleyman Ateş. Aleyküm bi sünneti, benim sünnetime sarılın ve sünnetil hulefai raşidin, 4 halifenin sünnetine de sarılın. İlerisini okumadı da. Onun hocalığı var Süleyman Ateş'in tabi, Arapçasını da okuyor. Dedi böyle bir hadis var dedi. Zayıf da. Ne zayıf? Tirmizi'de. Ne zayıf? Yani zayıf da olsa dedi böyle bir hadis var. Onun için Hazreti Ömer de Hazreti Ömer'in sünnetine de uyulur. Yine Süleyman Ateş insaf etti biraz. Bu diyor ki yahu diyor Hulefai Raşid'in lafı diyor sonradan çıktı diyor. Peygamber Raşid halifeler dememiştir diyor. Ya Tirmizi'de geçen hadiste yorum yapıyor. Ondan sonra da diyor ki bir defa diyor peygamber gaybı bilmez ki diyor, bu halifelerin olacağını ne bilsin diyor. Gaybı bilmeyen diyor peygamber diyor nasıl önceden bunu bilir diyor falan falan. Kim dedi sana peygamber gaybı bilmez? Cin suresi ayet estağfirullah. Ve la yuzhiru ala gaybihi ehada. Allah gaybına kimseyi vakıf kılmaz. İlla men irtada min rasul. Seçtiği, sevdiği, razı olduğu rasuller müstesna. Allah diyor ben peygamberime kaybı bildiriyorum. Adam Allah'a da şey diyor ya, yok bildirmiyorsun diyor. Bildiremezsin diyor ya. Cin suresinin ayeti bunlar. Tam zındık olmuşlar ya. Tam zındık olmuşlar ya. Halbuki hadis-i şerifte ne diyor? Benim sünnetim neyse 4 halifemin sünneti aynıdır. Hadis-i şerif Tirmizi de var. Ondan sonra Hazreti Ömer başlatmadı ki bunu. Resulullah başlattı. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ama Hazreti Ömer baktı ki farz olma tehlikesi kalktı. Vahiy kesildi. Resulullah da bunu yaptı hayatında 3 gece. Sallallahu aleyhi ve sellem sünneti devam etti. Baktı camide bölük bölük cemaatle kılıyorlar. Ramazan gecesi. E dedi bu herkes başka bir namaz kılıyor. Çok cemaat olmuş nafile. Übey ibn-i Ka'b en kıraat ileri olan zattı sahabeden. Dedi ki seni imam tayin ediyorum. Onun arkasında herkes bir cemaata uysun, bir imama uysun herkes. Ayrı ayrı cemaat yapmayın dedi. Ve Übey ibn-i Ka'b hazretleri kıldırdı. Şimdi diyor ki Ömer diyor kılmadı diyor. Ya Rabbi ya Rabbi. Hazreti Ömer'e diyor ki Ramazan'da teravih kılmadı diyor. Ya Übey ibn-i Ka'b imam yapmış millete kılın diyor, kendi kılmayacak. Bir de ondan sonra diyor ki bir de dedi ki diyor bunlar kılıyor ama demiş yatanlar bunlardan iyidir. Ya bir şey uyduruyorsunuz. Biraz da sığsın bir tarafa ya kuyruğu bir şeysi. Ne kadar uzattınız bu kadar uydurmanın bu kadar. Bunlar ne palavracı bunlar ya. Çıkmışlar biri bir şey konuşuyor, biri bir şey konuşuyor. O Aziz Bayındır çıkmış başka bir zurna. Çalıyor bir taraftan. İmsak. Sabah güneşe 40 dakika kalana kadar yiyin diyor. Bütün milletin orucunu yediriyor ya. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Hiçbir kitapta olmayan, dayanılacak iş değil ya. Dayanılacak iş değil. Yaşan Nuri çıkmış onun yanında. Ayrancının şahidi Şıracı. O ona atıyor lafı, bu buna atıyor. Yok namaz üç vakit, peygamber üç vakit kılmış, beş vakit kılmamış, bir şeyler bir şeyler. Allah Allah, Allah Allah. Yani hakikaten bunları gördüğümüz zaman Allah bizi affedeceğine daha çok inanıyorum. Allah bizi affeder abi ya. Biz ne peygamberin sünnetini bozduk, ne dini bozduk, ne kitabı bozduk, ne ayeti değiştirdik, ne hadisi değiştirdik, ne Hazreti Ömer'e hakaret ettik, ne peygambere hakaret. Ya peygamber kaybı bilmez diyor ya. Allah bildirmese bilmez. Ama bildiriyorum diyor Kur'an. Daha ne? Bu adamlar böyle acayip acayip işler. Fıkıh kitaplarını red, fıkıhçıları inkar, müçtehitlere itiraz. Allah Allah. Ben kendi kafama göre böyle anlıyorum. İşine geldiğimde Bukhari'den kaynak veriyor. Öte taraftan teravihin Bukhari'de yerini göstersen, peygamberden 250 sene sonra yazılmış kitap diyor. Ne 250 sene sonra yazılmış? O zamana kadar ezberlerden gelmiş. Ezberden gelmiş. Ondan evvel de kitaplar yazılmış. Bukhari'den çok evvel. İşine gelince Bukhari diyorsun. Biri birilerine dalıyorlar. İşte biri onu beğenmiyor, biri bunu beğenmiyor. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah, şerlerinden muhafaza eyle ya Rabbim. Ümmeti şerlerinden muhafaza eyle. Kalplerimizi kaydırma ya Rabbim. Hidayete erdirdikten sonra bizi şaşırtma ya Rabbim. Bu milletin dinini, imanını, ehli sünnet itikadını Osmanlı ecdadımızın sistemlediği, tanzim ettiği şu düzeni, ki ehli sünnetin, Hanefi'nin tam düzenidir bu, bozmak ve bozdurmak için uğraşanlara fırsat verme ya Rabbim. Sözlerini tesirli kılma ya Rabbim. Millet dinlemiyor ya. Bir de halka soruyorlar. Yaşlı bir adam çıkmış. Diyor ki ecdadımız kılmış, biz de kılıyoruz diyor. Efendim öyle şey olmaz diyor. Teravih. Olur mu öyle şey diyor ya. Bugüne kadar her yerde kılınıyor diyor. Milletin aklı başında var diyor. Mekke'de, Medine'de kılınıyor işte. Bütün dünya kılıyor. 1,5 milyar İslam aleminde bunlar gibisi de yoktur yani. Bizim Türkiye'de çıkar böyle çıktığı zaman. Çıktığı zaman en iyisi de bizden çıkar, en bozuğu da bizden çıkar. Mekke gibi, Ebu Cehil'i de var, Ebu Bekir'i de var. Bizim memlekette böyle bir memleket. Onun için Rabbim ehli sünnet ulemasının sohbetlerinden ayırmasın. Amin. Kitaplarını okumaktan mahrum etmesin. Amin. Allah Teala bu sapıklara kulak vermekten bizi muhafaza eylesin. Amin. Hiç dinlememek lazım, dinletmemek lazım. Ne var ne yok diye de hiç, efendim, çünkü kafanı öyle bir karıştırırlar ki seçemezsin. Hakkı batıldan ayıramazsın. Allah Teala bunların en kısa zamanda, Allah'ım tabii bu batıl köpük gibi bazı kere üste çıkar. Ama hak daima su gibi devamlı olur. Allah Teala bizi daimi olan haktan ayırmasın. Köpük gibi sönecek olan batılı bir an evvel söndürsün. Rabbul Alemin Tebareke ve Teala. Şimdi biz ibadetlerimize devam edelim. Efendim, teravihlere özellikle, yani adamın kılmayacağı varsa bunların inadına kılıyor ya. Adama diyor, ya diyor sen diyor yatsı kılıyor musun diyor. Adam diyor, kılmıyorum normalde, kılmıyorum diyor. Teravih kılıyor musun diyor, kılıyorum. İşte diyor, ben diyor teravihe bundan karşıyım. Niye? Bak diyor, yatsıyı kılmıyorsun, teravih kılıyorsun. Ya tamam da kardeşim, bu adam yatsıyı kılıyor. Ama Ramazan'da kılıyor. Yatsıdan sonra teravihe gelmiş. Ramazan dışında namaz mesela kılmıyor. Ne yapacağız? Camiden kovacağız adam. Secde yapıyor. Namaz kılana kılmam dedi. Ya kerahat vaktinde adam namaza durdu. Hazreti Ali Efendimiz bir şey diyecekti, men edecekti, etmedi. Dediler sen niye bunu kerahat vaktinde adama bir şey demedin? Dedi Allah'ı yine abden idâ sallâ. Ebu Cehil dedi peygamberimizi namaz kılarken engelliyordu. Allah da buyurdu ki namaz kılanı yasaklayan adamı gördün mü Ebu Cehil'i diye. Ben dedi yani ne olursa olsun namaz kılana kılma diyemiyorum dedi. Görüyor musun? Bu kadar hassas mesele. Ama tabii ki biz anlatıyoruz. Farzların önemini bildiriyoruz. Kıyamete kadar teravih kılsan yatsının 4 rekatını ödemez. Ayrı bir mesele. Ama sen kılanlara niye kılma diyorsun? Niye yok diyorsun ya? Evet. Rabbim Tebareke ve Teala bizlere Ramazan-ı Şerif'in dışında da içinde de 5 vakit namaza hakkıyla devam nasip eylesin. Bir vakit kazaya koymaktan bizi muhafaza eylesin. Ondan sonra sünnetlerden, nafilelerden de gücümüz nispetinde Rabbim Habibine ittiba etmeyi nasip eylesin. Amin diyen dillerinizde nar-ı cehimden azad eylesin. Evet, imanlarımızı tazelemek üzere buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Günahlarımıza kefareten bir dakik buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Geçmiş bütün müminin müminatın, âbâ ve ecdadımızın ve cemaatlerimizden hediye bekleyenlerin ervahı için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Kabul eyle hediyelerimizi, vasıl eyle ya Rabbel alemin. Evet, cenneti çok isteyin. İstiğfarımızı yaptık, şehadetlerimizi okuduk, zikirlerimizi yapmış oluyoruz böylece. Cenneti çok isteyin, cehennemden çok sığının. Üçer kere de o dualarımızı yapalım. Ramazan ayında 4 hasleti çoğaltın emrine uyalım. Ondan sonra efendim salavat-ı şerifelerle de sonunu damgalayalım. Aminle de mühürleyelim. Namaza kalkalım. Amin. Sübhane rabbil aliyyil alel ve elhamdülillahi rabbil alemin. Salatü vesselamu ala seyyidil murselin Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ecmain. Bunu birlikte okuyalım da siz hiç 3 kere cennet isteyin, 3 kere cehennem nasılsın deyip duruyorum. Cenneti çok isteyin, cehennemden çok sığının. Belki de sifta bile kendi kendinize yapmıyorsunuz. Onun için birlikte yapalım. Allahümme inna nes'eluke el cennete ve ne'ûzü bike minen nâr. Allahümme inna nes'eluke rıdâke vel cennete ve ne'ûzü bike min sehatike vennar. Allahümme inna nes'eluke el cennete ve ma qarrabe ileyha min kavlin ve amelin ve ne'udhu bike minennar ve ma qarrabe ileyha min kavlin ve amel. Amin. Tam da huriler, hizmetçiler cennette kulelere çıkmışlar, süslenmiş, donanmış, kuşanmış cennet. Var mı bana gelecek adamlarımı istiyorum diye hem Allah'a nida ediyor hem bize sesleniyor. Efendim böyle bir zamanda da tam sen cennet istediğine denk gelirse Allah Teala senin cennette yerini hazırlar. Bir de Muhammed Mustafa'mızın sallallahu aleyhi ve sellem istediklerini istemek üzere kısa da olsa bütün dualar içinde olduğu için onu yapıyoruz. Amin. Allahümme inna neselüke min hayri ma seeleke min nebiyyüke Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem ve ne'udü bike min şerri mesta'adeke min nebiyyüke Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem ve entel müsta'an ve aleykel belâg ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin. Şu mübarek cuma gecesi ve Ramazan-ı Şerif gecesi hürmetine fazl-ı kereminle bizleri affeyle, mağfiret eyle. Boyunlarımızı cehennemden azat eyle. Şu cuma gecesinin her bir saatinde azat ettiğin milyonlara bizi de nail eyle. Allah'ım Afrika'daki Müslümanlara yetiş ya Rabbi. Kıtlıktan, kuraklıktan ölmek üzereler yetiş ya Rabbi. Samet ismin hürmetine onları doyur ya Rabbi. Sen onların ölenlerine şehadet yaz ya Rabbi. Kalanlarına acil ya Rabbi rızıklarını ihsal eyle ya Rabbi. Maddi manevi bereketlerini, rızıklarını ulaştır ya Rabbi. Ulaştıranları da hayırlı muratlarına ulaştır ya Rabbi. Bütün Müslümanlara, özellikle Somali'deki kardeşlere sen acil yardım eyle ya Rabbi. Yetiş ya Rabbi. Yardım et ya Rabbi. Fazl-ı Kerim'le rahmet eyle ya Rabbi. Lütfunla muamele eyle ya Rabbi. Sen Fazl-ı Kerim'le ya Rabbel Alemin. Suriye'deki Müslüman kardeşlerimize, Ehl-i Sünnet kardeşlerimize yardımını yetiştir ya Rabbi. En yakın zamanda ya Rabbi başlarındaki Şia'nın, Nusayrilerin ya Rabbi zulümlerini, eziyetlerini defüre fizale eyle ya Rabbi. Ehli sünneti huzura kavuştur ya Rabbel Alemin. Dünyanın neresinde, Çeçenistan'dan, Doğu Türkistan'dan, Afganistan'dan, Pakistan'dan, Keşmir'den, ya Rabbi özellikle şu anda Suriye'den, nerelerde ehli sünnet Müslümanlar, salih insanlar, sıkıntıdaysalar, hapislerde, esir kamplarındaysalar, tutukluysalar, zulüm altında, eziyet ve korku içindeyseler korkularını emniyete tebdil eyle ya Rabbi. Yeniden güvencelerini iade eyle ya Rabbi. İslami hürriyetler nasip eyle ya Rabbi. İslam'ı Kur'an'ı okuyup okutmak, yaşayıp yaşatmak hususunda geniş imkanlar ihsan eyle. Özellikle Filistin'e yardım eyle, Gazze'ye yardım eyle. Ya Rabbi Siyonistleri kahreyle, mahveyle. Ve ya Rabbi ehli sünnet düşmanlarını kahreyle, mahveyle. Helak eyle, acil belalarını takdir eyle. Başlarının derdine düşür, kendiler dertleriyle meşgul eyle ya Rabbel Alemin. Ve ya hayrun nasirin. Vatanımızı ve İslam vatandan iç savaştan, dış savaştan muhafaza eyle. Asker polislerimiz bizi korudukları gibi sen de onları himaye eyle. Sen fazlu kereminle ya Rabbel Alemin ve ya hayrun nasirin. Teröristlere fırsat verme. Eşkıyayı da inlerinde kahreyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin ve ya hayrun nasirin. Bütün imkanlarını, güçlerini onlara imkan sağlayanları da kahreyle ya Rabbi. Bütün vatanımızın her satını, her dağını, ovasını, taşını güvenlikli bir halde, emniyet içerisinde, İslam'ı rahat, Müslümanların rahat yaşayabileceği bir şekilde salim eyle ya Rabbel Alemin. Amin diyen dillerine harcayımden azad eyle amin. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmi el habibil alil kadri el azimil cahi ve ala alihi ve sahbihi as-salatu vesselam aleyke ya Resulallah salatu vesselam aleyke ya Habiballah salatu vesselam aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin amin bi hurmet Taha ve Yasin ila şerefi ruhin nebi Muhammedin sallallahu teala aleyhi ve sellem ve aleyhi ve sahbihi meşayihina Mam tarikat ne efendim babamız hasa öyle arva envat ne amam ve envatil müslümin ve envatil cemaat hadurin Afrika'da kuraklıktan kıtlıktan şehit olan bütün Müslüman kardeşlerimizin Suriye'de şehit olan hain zalimlerin kurşunları şehit olan bütün Müslüman kardeşlerimizin de ruhları için El Fatiha. Gönül Sohbetleri Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri.